Ej panie, czy słyszysz to larmo za winkla? Bo to dziki taniec biegły w pojedynka. Psychiki gdybanie, że spotkasz singla, najchętniej użyłbyś cyngla. Dziki blau! Pech chciał, żeś tam akurat stał. Zamiast się gapić, mogłeś biec, jak szybko potrafisz. Kiepski kawał, szał, serca zawał, szał. Z wyroku mafii lub tyrady, a la Kaddafi. Stawiam tezę, że cię przywiezie na huśtawce. Zagrał prawcy, po tym oto prawcy wybawcy. Niestety kretyn jest krawcy, mi ma fetysz. Uwielbia szyć i ryć ludziom berety. We własnym sam ma burdel oraz pstro. Nie się ujmę, taktujmę samo zło. Prosty rachunek, totalitarne dno. Debil plus trunek, czyli desperado. Kiedy noc zapada, zalewa jedną przystań. Która to woda, to ta ognista. Która godzina opętania ich ciał. Samo zło, desperado. Tak, brak wyobraźni, hamulców, inny świat, innych zasad na podwórku. Świat wewnętrzny skrywa multum fasad. Strach zwierzęcy, siła, władza, masa. Sunie pasat, w środku dziwni goście. Z młotkiem w ręce, wszędzie widzą goście. Co to będzie, gdy napięcie wzrośnie? Ten dzień może skończyć się najprościej. Instynktownie zło karmi się strachem. Psychosocjologii tłumu napęd. Biedni w genach, głodni pod ich dachem. Tonąc w patologii, płoną ogniem zachęt. Te założy się o flachę, że prędzej ci sklepie za nią machę. Zakład w sklepie, ty kontra kontrahent. Wybierz lepiej, rozwiązanie błahe. Kiedy noc zapada, zalewa jedną przystań. Która to woda, to ta ognista. Która godzina opętania ich ciał. Samo zło, desperado. Kiedy śpisz, ożywają miejskie zombie, zanim nadejść świt. Mają fiestę, by soczyste mijając te kiątki gryźć. Potem jeszcze przeżywając bezsłownie, zabiorą ziarno ci, zeskuwalą, spluwając na chodnik. Ty, jeśli jeszcze nie skumałeś opcji z lalą, w pewnych sytuacjach to jedyna z możliwości. Nalot bywa bez litości, halo, słychać głos wyroczni. Było wstać do pracy rano, nie chodzisz po nocy na koksie. Zżywałem cię w szpitalu bezwłocznie. Tyle dobrze ziomalu, życie jest kruche, a pogrzeb jest na wyłączność zegarów. Pomału, pomają w pani socjopatę. Niejednemu najebali, za darmo wzięli zapłatę. Nie ma zieleni, kwiatów jest krater, ale czerwieni tulipanów rumieni, niemych spod latarni świateł. Pan mają na to, co się stanie, chłopaku. Jak spotkasz ich na szlaku, to spierdala jak najdalej, desperado. Kiedy noc zapada, zalewa jedną przystań. Która to woda, to ta ognista. Która godzina opętania ich ciał. Samo zło, desperado.